स्तुत्याभिमुखी भूताय अर्जुनाय आह भगवान स्तुति के द्वारा अभिमुख हो गया हुआ वह अर्जुन के प्रति भगवान वचन कह रहे हैं। पहले क्षेत्र का वर्णन करते हैं। महाभूतान्य अहंकार बुद्धिर व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकञ्च पंचच्छेन्द्रिय गोचराः। महाभूतानि यही अष्टधा प्रकृति है। पूर्वार्ध में अष्टधा प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की आठ पत्नियां ये अष्टधा प्रकृति है। महाभूतानि पंच महाभूतों भी अपंचकृत पंच महाभूत लेना, ये उत्तरार्ध के अंत में इंद्रिय गोचराह करके पंचकृत पंच महाभूत उसके कार्यों का वर्णन कर रहे हैं। इसलिए महाभूतानि से लेना हमें अपंचीकृत पंच महाभूत, और उसका एक कार्य हो गया। उसका कारण कौन है? अहंकार कर दिया। अहंकार से तीन राजस अहंकार, तामस अहंकार है ना, सात्विक अहंकार भी ने सात्विक राजस तामस, जैसे तामस अहंकार से महाभूत आने पैदा होते अपंचीकृत मंच महाभूत। और उसका भी कारण कौन है? बुद्धि। बुद्धि मने यहां अंतकण चतुष्टय वाला बुद्धि नहीं लेना, वो तो पंच अपंच पंच महाभूत का कार्य है ना, वो कार्य का भी कार्य है। वो कारण कैसे हो जाएगा? इसे बुद्धि शब्द लेना पड़ेगा, महत्त्व को लेना पड़ेगा, बीच वाला। कठोपनिषद प्रमाण भी है, महत परम अव्यक्तम, ये महत पर अव्यक्त। इसे बुद्धि शब्द क्या लेना पड़ेगा? अव्यक्त भी नहीं ले सकते आप, इधर अंतकण रूपा भी नहीं ले सकते बुद्धि, किंतु महत्त्व को लेना पड़ेगा, बीच वाला। क्योंकि आगे अव्यक्त आ रहा है ना, बुद्धि अव्यक्तमेव च, ये आ ही रहा है अव्यक्त तो। और कठोपनिषद में कहा महत परम अव्यक्तम, इसे यहां बुद्धि से पर क्या बोला अपना अव्यक्त, महत पर अव्यक्त कह रहे हैं, इसे बुद्धि और महत पर वचन माननी पड़ेगी। इसे बुद्धि से तात्पर्य महत्त्व समझो, बुद्धि से तात्पर्य हो जाएगा महत्त्व का। अव्यक्तमेव च, और अव्यक्त मैंने अव्यक्त ही माया अविद्या अव्याकृत इत्यादि नाम से जो सुप्रसिद्ध है। इसे पंच अपंचकृत पंच महाभूत पांच हो गया, अहंकार छह, महतत्व एक सात, और माया या अव्यक्त अव्याकृत नाम से कहा जा रहा है आठ, ये आठ प्रकृति हो गई। इनका भी कार्य क्या है? पंच पंच महाभूत कार्य कर ले रहे हैं। इंद्रियाणि दशैकञ्च, इंद्रिया दस और एकंच अलग कर दिया, एकादशम सीधा बोल सकते इंद्रियान्येकादशंच, इंद्रियान्येकादशंच, कोई श्लोक में फर्क नहीं पड़ता, छंद बिगड़ता नहीं, कुछ नहीं। ऐसे क्यों किए? भगवान ने दश एकम कह करके बहुत बड़ा रहस्य प्रकट कर दिया, सिद्ध कर दिया जो लोग मन को इंद्रिय मानते हो मूर्ख हैं, मन इंद्रिय नहीं है, इसलिए अलग कर दिया दश एकंच अलग कर दिया। बड़ा शास्त्रार्थ है यहां पर, इसीलिए कि बहुत लोग मन को इंद्रिय मानते हैं, है ना, करण है, करणत्व इंद्रिय भी मान लेते हैं उसको, लेकिन करण होने मां से इंद्रिय होना कोई जरूरी नहीं, अंतकरण सारी इंद्रिया नहीं है, फिर बुद्धि को इंद्रिय क्यों नहीं बोलते, मन को क्यों इंद्रिय कहते हो? अंतकरण तो बुद्धि भी है ना, मन बुद्धि अहंकार चित्त चारों अंतकरण है, फिर चारों इंद्रिय बोल डालोगे, मन को क्यों इंद्रिय कहते हो? कर्णत्वादि हेतु लोगे तो मन इंद्रियम कर्णत्वा चक्षुरवत, ऐसा अनुमान कहोगे तो हम भी कहेंगे बुद्धि इंद्रियम कर्णत्वा चक्षुरवत, अहंकार इंद्रियम कर्णत्वा चक्षुरवत, चित्तम अभी इंद्रियम कर्णत्वा चक्षुरवत, अनुमान कर डालेंगे। इसे कर्णत्वाद हेतु को लेकर के आप इंद्रियत्व सिद्ध नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह भी यहां कठोपनिषद यहां पर प्रमाण आएगा, इंद्रिय परायर्थार्थेभ्य परम मन का है ना, इंद्रिय परायर्ता इंद्रियों से सूक्ष्म कौन है? इंद्रियों का भी कारणभूत अपंचकृत महाभूत, उससे भी सूक्ष्म कौन है? मन करके अलग कर दिया, अर्थेभ्य मन, अर्थ से वहां बताया था स्थूल विषय नहीं लेना, इंद्रियों से सूक्ष्म अर्थ, अर्थ से भी सूक्ष्म मन कह रहे हैं। इसे घटपटादी विषय तो स्थूल है ना, वो इंद्रिय सूक्ष्म थोड़ी है, सूक्ष्मता की तारतम्यता में इसमें अकार्यता इंद्रियों का कारण कौन है? अपंचीकृत महाभूत को अर्थ से लेना, इंद्रियों से सूक्ष्म है अपंचीकृत पंच महाभूत, उससे भी सूक्ष्म कौन है? मन है कार्य। इसका मतलब क्या? मन अपंचीकृत महाभूत का कार्य ही नहीं है, उससे भी सूक्ष्म कर दिया। वह तात्पर्य कार्याभाव नहीं, वह तात्पर्य इतने में था इंद्रियों से भिन्न मन है, मन है। इंद्रियां भी अपंचीकृत महाभूत का कार्य है, मन भी अपंचीकृत महाभूतों का कार्य होता हुआ इंद्रियों से मन ज्यादा सूक्ष्म है, इंद्रियों से भिन्न साबित कर दिया कठोपनिषद में। लोग कहेंगे फिर इंद्रियाणा मनश्चास्मि गीता में क्यों कहा? इंद्रियों के अंदर मैं मन हूं, ऐसे कैसे गिनती करते? तब हम कहेंगे वहां वह उसी प्रकार से है जिस प्रकार से ये है आपका इंद्रियाणा मनश्चास्मि दसवाध्याय 22वां श्लोक में कहा, लेकिन वही पूर्व श्लोक देखिए स्पष्ट हो जाता है आपको ये संबंध सामान्य में सृष्टि है। इंद्रियाणाम में जो सृष्टि है संबंध सामान्य में सृष्टि है। कैसे ज्ञापन हो रहा है? नक्षत्राणाम अहम शशि 21वें श्लोक में पहले, क्या चंद्रमा भी एक नक्षत्र है? सारे दुनिया में प्रसिद्ध है चंद्रमा एक ग्रह है, नवग्रहों में एक ग्रह है ना, सूर्याय चंद्राय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः नवग्रह। और ग्रहों को क्या करें? नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्र में मैं चंद्रमा रूपी नक्षत्र हूं, चंद्रमा तो नक्षत्र ही नहीं तो ग्रह है। लेकिन वह संबंध सामान्य में रात्रि में चमकने वालों में नक्षत्रों में अधिक चमकने वाला कौन है? चंद्रमा रूपी ग्रह को नक्षत्र में मैं चंद्रमा हूं कह करके कहने से चंद्रमा को भी नक्षत्र आप नहीं मानते हो, है कि नहीं? ग्रह मानते हैं। उसी प्रकार से इंद्रियाणाम मन कहने पर भी इंद्रिया भले इंद्रिया है लेकिन उतने का से मन में भी इंद्रियत्व नहीं आता। जैसे चंद्रमा नक्षत्र नहीं आता मन में इंद्रियत्व भी नहीं आता, क्योंकि ऐसी जगह में जो सृष्टि होती है निर्धारणार्थ सृष्टि नहीं मानी जाएगी किंतु संबंधार्थ संबंध सामान्य अर्थ सृष्टि। उन्हीं में से एक को कहना होगा तो वहां क्या होगा? निर्धारणार्थ सृष्टि मानी जाती है। जहां संबंध सामान्य को लेकर कहा जा रहा है वहां संबंध सामान्य अर्था सृष्टि मानी जाएगी। आदित्यानाम अहम विष्णु कह दिया ना, और 12 आदित्यों में अपने आप विष्णु कह रहे वहां जो सृष्टि वो निर्धारण अर्था है। रस में मैं मधुर हूं, रस तो 6 ही होते, 6 में से मधुर है ही, मधुर में रसत्व रहेगा। ऐसी जगहों में निर्धारण अर्था सृष्टि है। और जहां समान जाति को न लेकर विजातियों को लेकर के भी संबंध बता रहे हो आप, वहां संबंध सामान्य अर्थ सृष्टि 10वां अध्याय में बताया जा चुका है, वो ध्यान में रखना। इसे इंद्रियाणा मनश्चास्मि कहने पर मन में इंद्रियत्व नहीं आता, उसी प्रकार जिस पर नक्षत्राणाम शशि में शशि चंद्रमा में नक्षत्रत्व नहीं आता, अतः वह आक्षेप भी दूर हो गया। इन और एक आक्षेप उठाते हैं लोग मनुस्मृति के आधार पर। मनुस्मृति में गए एकादशम मनो, मनुस्मृति पहला अध्याय 92 श्लोक में आया, 111वां इंद्रिय मन है कह दिया। तब समझना ऐसा नहीं है, क्योंकि वहां पर ने स्वयं मनु ने उससे पहले 92 श्लोक से पहले मनु के द्वारा ही कह दिया गया है 90वां श्लोक में, 90 श्लोक में या 81 श्लोक में पहले आ रहा है। वो ये कहते हैं कि पूर्वे मनीषिणा शब्द आया उस प्रकरण में, माने पूर्व आचार्य लोग मानते थे मन को 11वां इंद्रिया, माने एक मत हुई ना, सिद्धांत तो नहीं हुआ ना, एक कुछ लोग कहते थे पूर्व आचार्य मनीषिणा, पूर्वे मनीषिणा कहते थे मन 11वां इंद्रिय है। इस शब्द मनु का सिद्धांत नहीं अपना, नहीं तो पूर्व मनीषिणा क्यों कह रहे? पूर्वे मनुष्य ने कहने का मतलब है अन्यों का मत है, वो सिद्धांत नहीं है। आते हुए मनुस्मृति को लेकर उठाते जो दोष और भी दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, हमारे पास बहुत सारी श्रुति स्मृति है जिसे स्पष्ट इंद्रियों से अलग मन को गिनती किया, जैसे आपको बता चुका हूं कठोपनिषद में इंद्रियभ्यो इंद्रियभ्य परायरता अर्थेभ्यश्च परम मनः। इसके अलावा महाभारत में देख लीजिए, चौदवा सर्ग 149वां अध्याय 136वें श्लोक में आया स्पष्टेन इंद्रियाणि मनोबुद्धिर। अलग अलग गिनने ना, इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रिय मन बुद्धि अलग अलग गिना रहे। बहुत सारी श्रुति स्मृति है जिसमें स्पष्ट ही इंद्रियों से अलग मन की गिनती हुई है, इसलिए भगवान इसको संकेत कर रहे हैं कि आप यहां भ्रमित न हो जाए। एकाद सिंचक कहने पर आपको भगवान ने भी कह दिया ग्यारहवा इंद्रिय है मन, कुल ग्यारह इंद्रिय है, मन ग्यारहवा मन हो जाएगा। वह भ्रांति को दूर करने के लिए भगवान जान करके दशई कंच दश और एकम अलग कर दिया मन को। पंचचेंद्रिय गोचरा और इंद्रियों का विषय भूत पांच जब पंचकृत पंच महाभूतात्मक यह जगत संपूर्ण ले लेना भूत भौतिक भाष्य महान्ति चित्तानि सर्व विकार व्यापकता भूतानि च सूक्ष्माणि। देखो महाभूतानि के लिए कह दिया सूक्ष्म, क्यों महान्ति चित्तानि सर्व व्यापक है, महारे बहुत बड़ा है, विशाल है। सर्व विकार व्यापकता तो सकल विकारों का वह व्यापक है, जितने विकार क्या है व्याप्य उसके कार्य है, जैसे घट पट ये सब क्या है मृतिका के कार्य, पार्थिव है ना ये सब घटपटादी, ये सब क्या है लेकिन घटपटादी व्याप्य है। व्यापक कौन है, इन सब का कारणीभूता पृथ्वी है, ये नहीं पृथ्वी तो व्यापक है कारण, और कार्य चित्र होते वो व्याप्य होते। अच्छा कार्यभूता सकल विकारों को व्याप्त करके रहने वाला जो कारण महांति कहते हैं, महांति चट्टानी सर्व विकार व्यापकत्वात् हेतु कर दिया। क्यों हम माने, क्योंकि सकल विकारों को व्याप्त किए हुए हैं, ऐसा होते हुए भूतानिच और भूत है, भूत माने पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, अतएव ऐसे चीज क्या हो सकता है, वो स्थूल तो नहीं ले सकते हो ना आप, इसे भाष्कर कर देते आगे सूक्ष्मानि स्थूलानि तो इंद्रिय गोचर शब्द न अभिधाष्यन्ते। और स्थूल भूतों के बारे में पंचकृत पंच महाभूतों के बारे में स्वयं भगवान इसी श्लोक में अंतिम शब्द इंद्रिय गोचराः उसके द्वारा कथन करने वाले हैं, इसलिए महाभूतानि शब्द क्या लेना पड़ेगा हमें, अपंचीकृत पंच महाभूत को लेना पड़ेगा। अहंगारो महाभूत कारणम अहम प्रत्यय लक्षण, महाभूत का भी जो कारण है अहम प्रत्यय अहंग इत्यागार जो प्रत्यय रूपा उसको लेना चाहिए। अहंकार का भी कारण बुद्धि ही अध्यवसाय लक्षण, अहंकार का भी कारण कौन है बुद्धि है, अध्यवसाय रूपा है। यद्यपि देखो बुद्धि कारण है अहंकार कार्य है, लेकिन क्या होता है बेटा माँ को उल्टा पाठ पढ़ा देता है, जैसे अहंकार हमेशा बुद्धि को उल्टा पाठ पढ़ाती रहता है। माँ तो सीधी सारी होती है, बेटा जैसे कहेगा मोह वशात हो जो कहेगा वो मान लेती है कि नहीं मान लेती, घर घर की कहानी है ये तो। उसी प्रकार बुद्धि माँ है, बेटा ये बदमाश है अहंकार, ये उल्टा पढ़ाते रहता है बुद्धि, वो भी अपने कार्य होने के नाते पुत्रवध होने के नाते मोह वशात जो कहेगा अहंकार वो मान लेती है बुद्धि। इसको श्लोक में बताया अहंकारो धियम ब्रोते सुप्तम मा प्रबोधय प्रबुद्धश्चेदानंदे नक्तम नाहम नव। इसलिए कहते कि देखो ये जो बुद्धि अध्यवसाय लक्षण अहंकार का कारण है, तत्कारण मोस बुद्धि जो महतत्व है उसका भी कारण कौन है अव्यक्तमेव च न व्यक्तम यदि अव्यक्तम, न व्यक्तम अव्यक्तम अव्यक्तम करके पाठ गलती है छाप दिया है, दो बार अव्यक्तम छप गया यहाँ, न व्यक्तम यदि अव्यक्तम होना चाहिए, अर्थात उसका व्याख्या क्या अव्याकृतम भाषण में अंतिम पंक्ति में है ना, न व्यक्तम अव्यक्तम अव्यक्तम दोबारा गया, एक ही बार होना चाहिए वहां व्यक्तम अव्याकृतम ईश्वर शक्ति अव्याकृत है वो, अव्याकृत से क्या लेना हिरण गर्भ तो नहीं ले ले कोई, इसे कहते ईश्वर की शक्ति यहां पर अव्याकृत से लेना, जिसको भगवान पहले कह चुके सातवें अध्याय चौदहवां श्लोक में मम माया दुरत्या, भगवान जिसको मेरी माया शब्द से कह चुके हैं वह ईश्वरीय जो शक्ति है, माया है, वह अव्याकृत है, उसी को अव्यक्त नाम से कहा जाता है, वह सभी का मूल कारण है। एव च कह दिया। एव क्यों कह रहे हैं? एव शब्द प्रकृति अवधारणार्थ, प्रकृति का अवधारण करने के लिए है। ये अष्टधा प्रकृति है, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं। नवी कोई प्रकृति नहीं और साथ होते नहीं। न्यूनाधिकता का व्यवच्छेद करने के लिए यह अवकार आया। यही प्रकृति इतनी है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, न कम। और च जो है समुच्चय करने के, इन सारे चीजों को मिला करके प्रकृति समझ लेना, कार्य कारण भाव युक्ति संपूर्ण को। यद्यपि सांख्य कारिका में क्या कहते हैं, इसलिए अव्यक्त को मूल प्रकृति और ये सात को प्रकृति विकृति, वो भी आठ गिनते हैं, है ना। पुरुष प्रकृति, सात क्या है आपका प्रकृति विकृति, और सोलह केवल विकार। सोलह पंच ज्ञानेन्द्र, पंच कर्मेंद्रिय है कि नहीं, और आपका पंच विषय मन, ये सोलह केवल विकार। और कुछ मन को नहीं मानते तो सोलह विकार हो गया। सोलह और सात प्रकृति विकृति, ये जो सात है तीस हो गया। एक मूल प्रकृति चौबीस, पुरुष पच्चीस, सांख्य के पच्चीस तत्व बन जाते हैं। एक तरह से यह सांख्य दर्शन का पहले वाला आठ प्रकृति को बता दिया अव्यक्त शब्द से, और सात जो प्रकृति विकृति जो कहा जाता है उसका वेदांत में उसको प्रकृति कोटि मिल गया कि पूर्व पूर्व कार्य का कारण होता, उत्तर उत्तर कार्य होते जाता है। कहां तक? पंचीकरण तक। पंचीकरण के बाद सब कार्य ही कार्य, पंचीकरण और पंचीकरण से आगे केवल कार्य रूप ही माना जाता है सारे को। कार्य कारण भाव से मानना, चल व्यवहार के लिए आप भले मानोगे मिट्टी है, मिट्टी से कड़ा बन गया, दूध से खीर बन गया, या आप भले अपनी व्यवस्था कार्य कारण भाव देते रहो, इन सृष्टि का दृष्टिकोण से आठ में ही प्रकृतित्व है, बाकी सब विकृति ही होता है। इसलिए भगवान ने इस आठ को ही प्रकृति से संकेत का तो चाक के द्वारा समुच्चय कर दिया। एव शब्द प्रकृति अवधारणा एतावती एव अष्टदा भिन्ना प्रकृति, देखो स्पष्ट कर दिया। एतावती इतनी है वो, कितनी है वो? अष्टदा भिन्ना, आठ भागों में विभक्त होकर के दिखाई देती हुई प्रकृति है, समझो। च शब्द भेद समुच्चय आता है ना, अत्यंत भेद नहीं है समझना, भेद का समुच्चय करने के लिए ही च शब्द आया हुआ है। इंद्रियाणि दश श्रोत्रादिनी पंच, बुद्धि उत्पादकत्वात् बुद्धि इंद्रियाणि, वाक्पाण्यादि पंच, कर्म विवर्तक कर्मेन्द्रियाणि, तानि दश, एकंच किं तत् मनः, एकादशम संकल्पाध्यात्मकम्। इंद्रिया दस है, कौन कौन से? श्रोत्रादि पांच, जो कि ज्ञान के उत्पादक होने के नाते उनको बुद्धि इंद्रिय कहा जाता है। वाक्पाणि पाद उपस्थादि जो है ये पांच है, ये कर्म का निर्वर्तक होने के नाते इनका नाम कर्म इंद्रिया है। कुल मिलाकर के वे दस है। एकम च श्लोक में आया, एकम च तुम तक, वह है क्या? एक और है कह दिया आपने, एक और वो कौन है? वो कथित मन, मन है। एकादशम वही ग्यारवा है, संकल्पाध्यात्मक अब कह दिया आपने ग्यारवा, तो आप फिर झंझट में डाल दिया आपने। ग्यारवा क्या इंद्रिय है? ग्यारवा तब कहना संख्या पूर्णार्थम है। मन श्रेष्ठान इंद्रियाणी, पंद्रह अध्याय में आएगा ना, मन षष्ठान इंद्रियाणी, अनिंद्रिय के द्वारा इंद्रियों में आप षष्ठत्व संज्ञा की पूर्ति कर सकते हैं। अनिंद्रिय कौन है? मन, उसमें भी छठा संज्ञा ले लिया आपने, मन षष्ठान इंद्रियाणी, छह इंद्रियां है, इसमें छठा कौन है? मन है कह दिया। उसी प्रकार से जिस प्रकार से महाभारत पंचम वेद, महाभारत क्या है? पांचवा वेद कह दिया, अवेद में भी वेदत्व का आरोप करके पंचत्व संज्ञा की पूर्ति किया कि नहीं हमने वहां? महाभारत वेद नहीं है लेकिन उसका हमने पांचवा वेद व्यवहार कर दिया। अवेद में भी वेदत्व का व्यवहार होगा कि नहीं होगा? इसर अनिंद्रिय में भी इंद्रियत्व व्यवहार होने में क्या आपत्ति है? इसर यजमान को वहां पर लिया, इड़ावक्षण इड़ावक्ष पंचम कह दिया वहां पर। ऋत्विक तो चार ही होते हैं, पांचवें कहां से आ गया यजमान इड़ा भक्षण प्रकरण में? इस तरह से अऋत्विक में जो ऋत्विक नहीं है अनऋत्विक में ऋत्विक्त का आरोप करके वहां भी पंच संख्या की पूर्ति कर देती है ईडाभक्षण के लिए। ईडाभक्षण चार ऋत्विक कौन होते मुख्य चार वेद का होता ऋग्वेद का अध्वर्यु यजुर्वेद का उद्गाता सामवेद का और ब्रह्मा अथर्ववेद का। ये चार तो हो गए ऋत्विक और पांचों कौन कहा अरे यजमान है वो यजमान तो ऋत्विक है नहीं। इन अऋत्विक को लेकर के भी ऋत्विक की आरोप करता हुआ पंचत संख्या की पूर्ति जैसे की गई है वेद में और महाभारत खुद कहा महाभारत को पांच वेद कह दिया स्मृति में यथा श्रुति स्मृति में आपने देखा वैसे इस स्मृति में भी समझाओ मन अधिष्ठान इंद्रियाणी। यहां पर इसलिए एकादशम जो कहा जा रहा है एकादशम शब्द बनता भी कैसे तस्य पूर्ण डट मठ होकर के बना है डट हुआ ना डट प्रत्येक किस अर्थ में होता है पूर्ण अर्थ में और पूर्ति के लिए किसी चीज के लिए समान जाति के द्वारा ही पूर्ति करना कोई जरूरी नहीं है। असमान जाति अर्थात विजातीय वस्तु को लेकर के संख्या पूर्ति की जा सकती है किंचित सादृश्यता को लेकर या सादृश्यता क्या है करणत्व इंद्रियां भी कर्ण है मन भी कर्ण कर्णत्व भी किंचित सादृश्यता को लेकर के उस मन के द्वारा इंद्रियों में कहे जाने छह संख्या की पूर्ति मन से कर ले रहे हैं हम उसे यहां पर एकादशम भी शब्द जो प्रयोग किया भगवान भाष्कर ऐसे ही समझ रहा संकल्पाद्यात्मक पंच इंद्रिय गोचरा शब्दादि विषया शब्दादि विषय तानि एतानि संख्यात चतुर्विंशति तत्वानि आचक्षते। देखो आ गया ना वाय इस प्रकार से कुल मिला के संख्या के से अनुसार गणना करके देखोगे तो कुल 24 तत्व हो गए 24 तत्व हो गए पूरे है या नहीं 11 हो गया इंद्रिया बोल दिया आपने इंद्रियाणी से और मन से 11 ले लिया और पांच विषय हो गया 11 और पांच 16 हो गया ये और पूर्व में 8 पूर्वार्ध में 8 गिना दिया प्रकृति 16 और 8 24 तत्व हो गए। अथा यदि इतनी खेती नहीं है ये जो 24 चीजें बताई गई है इतने ही का नाम खेती नहीं इनके अलावा भी खेती है जिनको लोग भ्रमित होकर के आत्मा का धर्म मान रहे हैं उसको भी खेती में लेना चाहिए इसे जान करके भगवान श्लोक बोल रहे हैं। नैयायिक लोग वैशेषिक लोग मीमांसक लोग जिन चीजों को आत्मा का गुण मानते हैं उसको यह भगवान करे वो गुण नहीं आत्मा का वो आत्मा का स्वरूपता धर्म नहीं है वो सब क्षेत्र है। अतः ईरानी आत्मगुणाई थी यान आचक्षते और अब जिसको लोग कौन वैशेषिका वैशेषिक शब्द से आप तीनों को ले लीजिए वैशेषिक न्यायिक मीमांसक ये तीनों ही इन चीजों का आत्मा का धर्म मानते हैं। सांख्य योग और वेदांत इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न आदियों को आत्मा का धर्म नहीं मानते सांख्य और योग मान दिया उसको बुद्धि में महत्त्व का धर्म है और हम लोग कहां मानते उसको मन एवं मन मंत्री है काम संकल्प विचिक्सा श्रद्धा श्रद्धा धृतिर धृतिर ही रित्यत सर्व मन एवं बृहदारण्यक 1.5.3 में तीसरे कहते हैं अतः इदानी आप जो इसके अनंतर खेती के बार वर्णन करते हुए जो लोग वैशेषिक लोग आत्मा के गुण करके जिन जिन चीजों को कथन करते हैं ते क्षेत्र धर्म एव न तो क्षेत्र वह क्षेत्र का धर्म है अतएव क्षेत्र कोटि में लेना चाहिए वह क्षेत्र का धर्म नहीं है क्योंकि वह क्षेत्र का स्वरूप कोटि में भी नहीं हो सकता। इत्या भगवान इसीलिए भगवान कथन कर रहे हैं इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघात चेतना धृति एत क्षेत्र समासेन स्वीकार उदाहृतम। अब मैं तुमको एतत् बस इतनी है समासेन मैंने संक्षेपेण सविकारम विकार सहित विकृति सहित प्रकृतियों का तुम्हारे लिए मैंने कथन कर दिया है इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना अभिगन चेतमुख आया था मांडी के प्रश्न चेतमुख ही चेतना है चेतना धृति ही ये सारी चीजें जिनको लोगों ने आत्मा का गुण माना करते हैं एतदपि क्षेत्रमेव क्षेत्र ही है, क्षेत्र का धर्म होने से भी क्षेत्र है। क्योंकि पहले शास्त्रार्थ करते हुए आपको बता चुके हैं ना, जो कुछ भी ज्ञेय है वो सब क्षेत्र, आपके अनुभव का जो विषय बन जाए वो आपसे भिन्न, आप नहीं है वो, ना आपका स्वरूप धर्म हो सकता है। मैं और मेरा स्वरूप जो धर्म होगा वो मेरे से अभिन्न होगा, जो मेरे से अभिन्न है उसको मैं अपने से भिन्नत्व ज्ञेयत्व अनुभव ही नहीं कर सकता। इसे जो कुछ मुझसे भिन्नत्व ज्ञेयत्व अनुभव में आ रहा है वह निश्चित रूप में क्या है, वो क्षेत्र है। भाष्यकार यही हेतु देंगे सर्वत्र ज्ञेयत्व, ज्ञेय होने के नाते उसको खेती में लेना पड़ेगा, आत्मा या आत्मा के धर्म में नहीं ले सकते। इच्छा ये जातियम सुख हेतु अर्थम उपलब्धवान पूर्वम पुनः तज्जातीयम उपलब्धमान तम आदातुम इच्छति सुख हेतु रीति सेयम इच्छा अंतकरण धर्म ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम। देखिए इच्छा क्षेत्रम भवति कदम ज्ञेयत्वात् घटवत् दृष्टांत। इच्छा क्या चीज है वर्णन कर रहे हैं, एक बार कोई भी व्यक्ति सुख का कारणीभूत किसी वस्तु को उपलब्ध किया, अनुभव किया पहले, फिर दोबारा तत्समान जाती वस्तु सुख का साधनत्वीय साधनत्व ने जिसको अनुभव किया था तत्समान जाती वस्तु सामने उपस्थित हो जाए, अतः उपस्थित न होने पर उसको प्राप्त करने के लिए चाहता है जो सुख का साधन, उसी का नाम इच्छा। वो जो चाह है प्राप्त करने की उपलब्ध अवस्था में या अनुपलब्ध अवस्था में, उसी का नाम इच्छा है। ये जातियम सुख हेतु अर्थम उपलब्धवान पूर्वम, पहले जिस जातीय मन जिस प्रकार के वस्तु को आपने सुख का साधन रूपेण उपलब्ध किया था, पुनः तज्जातीयम उपलभ्यमान पुनः तत्समान जाति समान वस्तु को उपलब्ध करते हुए, अथवा तम आदातुम इच्छति अतः उसे प्राप्त करना चाहता है, ऐसे सुख हेतु क्यों चाहता है, सुख हेतु रीति क्योंकि सुख का साधन मान कर चाहने लगा है, सेयम ऐसी जो चाह होती है उसी का नाम इच्छा है, और वह अंतकरण का धर्म है। आत्मा का धर्म क्यों नहीं है, कुंक के समान कहते ज्ञेयत्वा सीधी सी बात है, मेरे से भिन्न है ना। कई बार जब समान जाति होने पर भी इच्छा नहीं होगी, पहले एक जमाना था मिठाई आ जाए तो अच्छा लगता था, नहीं इच्छा जगती थी खाया जाए, अब देखते हैं तो वह धन्यवाद भाई थाली को दूर कर देते हैं, मिठाई का प्लेट ब्रह्मचारी जी आप ले लो, नमकीन का प्लेट इधर लाओ, एक समय आएगा नमकीन का प्लेट भी तुम ही रख लो, बस हमें पानी पानी दे दो, तो समय की बात है ना। इसी जो सुख का साधन कर प्रकर सदा सुख का साधन ही रहे भी जरूरी नहीं, तो ऐसा जो चीज हमारे स्वरूप धर्म कहां से हो सकता है, निश्चित रूप में ऐसा वस्तु जिस सुख का साधन है उसे प्राप्त होने वाला सुख, ये सारे चीजें क्या होगा और उसे प्राप्ति की इच्छा, ये सब चीज यही कोटि में है, अतएव क्षेत्र है समझो। आप जानते हैं ना उस चीज को, मेरे को ये इच्छा है, बोलते ना आपकी क्या इच्छा, पूछते लोग महाराज क्या आपकी क्या इच्छा, आप क्या चाहते, क्या भोजन करना चाहते, बोलिए वही बना देंगे, फोन पे पूछते हैं लोग। हमारे भगत लोगों को कहना पड़ता है महाराज जी का कुछ इच्छा का पता ही नहीं चलता, जो बना दो सो खा लेंगे, जाओ छुट्टी पाई, जैसे भी बना देते हैं जितनी बना देते उतनी खा लेते कि नहीं खा लेते, फिर बोलते हैं क्या कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है, कुछ नहीं बोलते, जैसा बनाओ वैसे खा लेते, जितना दे दो वो खा लिया। हाँ आपकी को गिनती भी याद रखना पड़ता है, चार हुआ कि तीन हुआ कि पांच, नहीं तो हम तो कई बार तीन में खत्म करते हैं, कई बार पांच भी खा लेते हैं, पता ही चलता है चार हुआ कि पांच हुआ, तो इसलिए कहते हैं यहां पर ये तो हम जान तो रहे ना, ये मेरी इच्छा है, हम मेरे में इस चीज की इच्छा नहीं है। आप अपने इच्छा को अपने ज्ञान का विषयत्व ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए वह आपसे भिन्न है। ये निश्चय हो गया जब, तब वह निश्चित रूपेण क्षेत्र है, क्योंकि आप क्षेत्र को जानने वाले हो। जिसको आप जानने वाले बनते हो वह अवश्य आपसे भिन्न है, वह आपका खेती है। आपकी खेती को आप जानते हैं ना, कहां से कहां तक है ये इच्छा भी आप जान रहे, इच्छा भी आपकी खेती ही हो गई। ये कह दिया तथा द्वेष हो, इसी प्रकार द्वेष भी यज्ञातिम अर्थम दुख के हेतुत्व अनुभूतवान, जिस प्रकार के वस्तु को दुख का साधन रूपण आपने अनुभव किया है। पुनः तज्जातीयम उपलब्धमान, पुनः तत्समान जाति तत्प्रकार वस्तु उपलब्ध होने पर तम द्वेष थी, उसके प्रति आग्र द्वेष जग जाता है। सोयम द्वेष, वह यह जो द्वेष है वह ज्ञेयत्वात् तदपि क्षेत्रम, वह भी खेती समझो। यथा तथा सुखम अनुकूलम, इसी प्रकार सुख जो सर्वेशम अनुकूलम वेदनीयम इति सुखम, सर्वेशम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, सुखम अनुकूलम प्रसन्नम सत्तात्मकम ज्ञेयत्वा क्षेत्रम एवा। जो सुख है जिसको आप क्या मानते हैं, हर दुनिया सुख को अपना अनुकूल वस्तु मानता है और सुख प्राप्त होने पर प्रसन्न होता है और वह सत्तात्मक मानता है। लेकिन जिस रूप से भी आप मानते हो ग्रहण कर रहे हो, अतएव वह ज्ञेय हो गया। अनुकूलत्व ना आप ग्रहण कर रहे तो ज्ञेय हो गया, प्रसन्नता के साधनत्व ना आप ग्रहण कर रहे तो ज्ञेय हो गया, शत्रु रूपेण ग्रहण कर रहे तो भी ज्ञेय हो गया। ज्ञेयत्वाद क्षेत्र में वह अदय खेती है समझो, और दुख भी खेती है, क्योंकि दुखम प्रतिकूलात्मकम अप्रसन्नम तमोत्मकम। दुख क्या है, प्रतिकूल है वो और उससे विषाद होता है, अप्रसन्नता हो जगती है, और सत्तात्मक राग और रजस और तमसात्मक होता है। और इस रूप से आपने इसको जाना है, आपके ज्ञान का विषय है ज्ञेय है, अतएव वह भी खेती है समझो। तद भी क्षेत्र संघात देहेन्द्रियाणां सहति, देह और इंद्रियों का जो संघटन है, अवयवी भाव को प्राप्त हो जाना, इसी का नाम संघात। हाथ अलग है, पैर अलग है, टुकड़े टुकड़े टुकड़े, उसका नाम संघात नहीं। ये सारे टुकड़े मिला दो तब उसका नाम संघात होता है। ये आजकल तो मूर्तियां ऐसे बना देते हैं, सब टुकड़े टुकड़े में आता है, नट बोल्ट में जोड़ देते, फिट हो गया मूर्ति, खड़ा कर दिया। बड़ा बड़ा गणेश जी कहां से लाएंगे, बनाते हैं ना, उसे हाथ अलग होता है, ऐसा अलग अलग अलग होते हैं मूर्ति का, लाएंगे फिट कर देंगे सब एक बड़ा, पेट भी अलग, सब अलग अलग होता है, टुकड़े टुकड़ा जोड़ दो, बड़ा सा चीज बन गया। संघात हो देहेन्द्रियाणां, शरीर और इंद्रियादियों का, शरीर से भी अवयव सब ले, हाथ पैर आदि सारे इंद्रियों का मिला चुका है, जो एक जमघट हो रखा है, एकत्व ग्रहण हो रहा है, इसका नाम ही संघात संहति है। तस्याम अभिव्यक्त अंतकरण वृत्ति तप्त लोह पिंडे अग्नि आत्म चैतन्य आभास रसविद्धा चेतना। चेतना क्या चीज है, संघात में ही जो चैतन्य आभास रूपी रस से युक्त हो जाने का नाम ही चेतना है। नहीं तो क्या होती, चेतना हट गया शरीर से तो मुर्दा हो गया संघात। संघात को जिंदा क्यों मानते हैं, क्योंकि इसमें चेतना का अनुभव हो रहा है। और जिस क्षण आप संघात में चेतना का अनुभव नहीं करते हैं तो कहेंगे आप ये संघात मुर्दा हो गया, संज्ञा बदल गया। चेतना एक कारण है आपके जिंदा और मुर्दा का कथन करने में। जैसे तस्या मने संहत्या, उस संहति में, उस शरीर के संघात में अभिव्यक्त जो अंतकरण वृत्ति क्या होता है, उसमें अंतकरण वृत्ति अभिव्यक्त हुई, और वह वृत्ति कैसी है, आत्म चैतन्याभास रसविद्धा। आत्म चैतन्य के आभास रूपी रस से युक्त है वो, उसी प्रकार दृष्टांत जैसा तप्त एव लोह पिंडे अग्नि, लोह पिंड में तपाए हुए लोह पिंड में अग्नि जैसा है, उसी प्रकार इस अंतकण वृत्ति में चैतन्य आभास रस युक्त है। और वह अंतकण वृत्ति कहां है फिर? शरीर में, इसलिए शरीर को हम कहते जिंदा है। उस तार्श चैतन्य आभास विशिष्ट अंतकण वृत्ति विशेष का नाम ही चेतना है। साच क्षेत्र वह ज्ञेय होने के नाते समझो, जान रहे ना आप चेतना है, विचित्रा नहीं जान रहे, आपसे भिन्नत्व ग्रहण कर रहे हैं आप। स्वयं में भी कई बार होता है व्यवहार कर रहे, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे को, लगता है साहब मूड हो रहा हूं, सारी चेतना जा रही है मेरी, बेहोश हो रहा हूं। बोलते ना लोग बेहोशी का मतलब क्या, चेतना का गायब होने के जैसा हो जाना। अरे पूर्ण रूपेण बेहोश नहीं, मर रहे नहीं थोड़ी गया वहां, खुद को वहां पूर्ण चेतनाता का अनुभव न होने से क्या था, बेहोश हो रहा हूं, मरने जैसे हो रहा हूं। धृति ही यया अवसाद प्राप्त इंद्रिया ध्रियंते, सा जिसके द्वारा शिथिल होते हुए इंद्रियों को धारण किया जाता, तो शक्ति विशेष का नाम धृति है। ढीलापन को दूर करते हुए जो बैठे हुए हैं मस्त, इसी का नाम धृति है। एक शक्ति विशेष अंदर में जिसके वजह से वह टिका हुआ है। शरीर में ही नहीं इंद्रियों में भी धृति होती है। मन में जो धृति यदि है तो उसी का नाम धीर हो जाता है। हम मन ही गड़बड़ा जाता है, ढीला पड़ जाता है, इसलिए समझो उसके मन में धृति नहीं है, वो अधीर पुरुष है। धैर्यवान होना चाहिए, कश्चित धीर बार बार आता है ना, उसी के लिए आता है। मन में धृति होनी चाहिए, मन में अवसाद हो जाए, मन डमाडोल होने लग जाए, मन ढीला पड़ जाए, उससे भी जोश आ जाए वापस उसमें, और जोश लाने वाली जो शक्ति है मन में, अपने लक्ष्य के प्रति टिकाऊ जो शक्ति है मन में, उसी का नाम धृति शक्ति है। बाकी सब में धृति शक्ति बना रहे, मन में धृति न हो तो भी बेकार है, कि मने कारण बंद मोक्ष वही ढीला पड़ जाए फिर बेकार हो गया ना। बाकी सब में धृत शक्ति जितनी मजबूत रहे फायदा क्या, इंद्रियों में शरीर में सारे में धृत शक्ति है, लेकिन मन ही ढीला पड़ जाए तो बेकार गया बात। और अर्जुन की हाल थी, मन ही ढीला पड़ गया था उसका, बाकी शरीर में सब ताकत कम थोड़े एकदम, शारीरिक शक्ति ढीली नहीं पड़ी उसकी, लेकिन मन तो ढीला पड़ने से गांधी एवं सरस्वती हस्ता सारे ढीले पड़ गए। यही होता है यहां पर भी ना, हम लोगों को देखते हैं विद्यार्थियों में सब में ढीली पड़ जाती है दृढ़ शक्ति मन की, वो धैर्य नहीं लक्ष्य प्राप्ति तक, जिस लक्ष्य से आए वो लक्ष्य प्राप्ति तक मन टिकता नहीं, बीच में डमाडोल होता है, फिर जाने की सोचते हैं लोग। धैर्य का अभाव है, दृढ़ शक्ति का अभाव है। पढ़ते थे आगम आपान नित्य स्थान सुरक्षा से बाहर, कहां प्रतीक्षा होती है, प्रतीक्षा ही नहीं, वह सहनशीलता नहीं, तभी धृति टूटती है। साधु चेष्टा के अंतर्गत प्रतीक्षा को लिया गया है, प्रतीक्षा के बिना बाकी सब साधन बेकार हो जाता है, धृति टूट जाती है। धृति टूट गई तो लक्ष्य से आप विच्युत हो जाएगा, कार्य भ्रंश ही मूर्खता। हाँ, मैं जो लक्ष्य लेके आया है वही तो बोल रहा हूं, जिस लक्ष्य को लेके आए हैं, क्या लक्ष्य लेके आए हैं उस पर निर्भर है। अब वो बदलते रहोगे वो तो महामूढ़ है, फिर तो मतलब मूढ़ नहीं, फिर तो महामूढ़ हो जाएगा। जब क्षणिक लक्ष्य बदलते रहे, आप विद्यार्थी बन के आए हैं, जितनी विद्या पाने आए हैं वो सारी विद्या पाना चाहिए ना, आपका लक्ष्य है। अब बीच में छोड़ देना वो अलग सी में चला गया, अरे धृति खोलिए मानना पड़ेगा। और धृति खोने का कारण क्या है, भ्रम अश्रद्धा अविश्वास इत्यादि, आगे और आएगा आचार्य उपासना स्थापण कहेंगे इसमें। इसलिए धृति क्या है, कि इस प्रकार से जो अवसाद को प्राप्त होता है इंद्रियों को, जिन इंद्रियों को धारण करने की जो शक्ति विशेष है, साच ज्ञेयत्वात् वह भी ज्ञेय देखने को मालूम होता है, स्वयं को दूसरों को भी पता लग जाता है इसके धृति शक्ति ढीली पड़ गई है, अतएव ज्ञेय है ना, ज्ञेय होने से वह भी खेती है क्षेत्रम भवति। सर्वांतकरण धर्मो पलक्षणार्थम इच्छा ग्रहणा, इसलिए सभी अंतकण है जितना क्या इतना ही लेने लगा, इतनी नहीं है वास्तव में, और भी जितनी है सारे चीज अंतकण के जो धर्म है उसको उपलक्षण करने के लिए इच्छा थोड़े जो ग्रहण कर लिया गया है वो सारी चीजों को ही आप यह खेती में ले लेना ज्ञेयत्वात् यद उक्तम तद उपसंवर्ति, ये जिसलिए कहा गया था ये सब बातें उसी को उपसंहार कर उत्तरार्ध में कह रहे देखो एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम सह विकारेण महदादिना उदाहरणम उक्तम भवति। यह जो खेती संक्षेप में विकारों के सहित मैंने महदादि विकारों के सहित प्रकृति के साथ हमने कह दिया है, यस्य क्षेत्र भेद जातस्य संहतिर इदम शरीरम क्षेत्रमित्युक्तम, जिस खेती भेद का ही समूह है ये क्षेत्र भेद क्या है, प्रकृति से लेकर ये सारे इच्छा विषादि ये सारा क्षेत्र भेद का ही समूह रूप है, संघात को प्राप्त हुआ है जिसको वहां पहले श्लोक में पढ़ा था इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते इत्युक्तम तद क्षेत्रम व्याख्या। अब उस खेती की व्याख्या पूरी हो गई। महाभूतादि भेद भिन्नम, महाभूतादि भेदों से विभक्त होकर कह दिया गया था वह खेती का व्याख्यान पूरी हो गई। कहां तक है वो धृत्यंतम कहा गया है। कहते महाराज ठीक है क्षेत्रकार बता दिया समझ में आ गई, संक्षेप में इतना ही समझना है हमें, यहां जितने नाम गिना आ उतनी नहीं समझो, भाष्यकार बहुत सुंदर दे दिया जो कुछ भी गई है वो सब खेती सीधी सीधी आगे गिना हो न गिना हो सब आ गया। जो कुछ भी जे है तुम्हारा ज्ञान का विषय होता है स्वभिन्न अनुभूति का विषय बन जाता है वह सब कोटि में सब खेती है। और जो अनुभविता ज्ञाता रूपण अपने आप को जो पकड़ते स्वरूपत्व वो क्षेत्र, लेकिन सीधा क्षेत्र को नहीं बता रहे अभी, सीधे सीधे क्षेत्र का वर्णन नहीं करेंगे। वह क्षेत्रज्ञ को पहचानने और उसके अनुकूल ज्ञान पाने के लिए जो साधन की जरूरत है 20 साधनों का वर्णन करेंगे यहां पर। पांच श्लोक में 20 साधन, 7, 8, 9, 10, 11 पांच श्लोक, 7 से 11 तक ज्ञान के साधनों का वर्णन कर रहे हैं, जिन साधनों को जीवन में आपको अभ्यास करना पड़ेगा यदि आप क्षेत्रज्ञ को ब्रह्मत्व अनुभव करना चाहते, स्वरूपभूत अनुभव। भाष्यकर अवतरण का धैर्य बहुत सुंदर देखिए, इसलिए क्षेत्रज्ञ वक्षमाण विशेषणों 12वें श्लोक से बताएंगे हम क्षेत्रज्ञ, आगे कहे जन विशेषणों से समझाया जाएगा। यस्य सब प्रभावस्य जिसकी सकल शक्तियों से युक्त होकर के क्षेत्रज्ञ का परिज्ञानात परिज्ञान परितज्ञान से अमृतत्वम भवति मोक्ष की प्राप्ति होती है, तम ज्ञेयम यत् तत् प्रवक्षामि इत्यादि ना, उस क्षेत्रज्ञ रूप ज्ञेय के बारे में स्वयं 12वें श्लोक का टुकड़ा ये ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि, ये 12वां श्लोक है, वहां से क्षेत्रज्ञ का असली स्वरूप का वर्णन करने जा रहे हैं 12वें से। सविशेषणम स्वयं वक्षति भगवान, विशेषणों के साथ स्वयं ही भगवान जो है ना उस क्षेत्रज्ञ का स्वरूप जिसको जिसके उसके सामर्थ्य शक्ति आदि उनके सहित हम इन्हें जान लेते हैं तो हमारे अमृतत्व की प्राप्ति है, उसके बारे में आगे कहने वाले हैं 12वें श्लोक से। महाराज अब क्या करेंगे फिर आप खाली बैठेंगे? नहीं अधुना तो, किंतु आप हम करने क्या जा रहे हैं? तद ज्ञान साधन गणम, उस ज्ञान के उस आत्मज्ञान का उस क्षेत्र के ज्ञान का उस ब्रह्म ज्ञान का जो साधन है वह एक नहीं साधन गणम साधन समूह है। क्या है वो? अमानित्वादि लक्षणम यस्मिन सति तद्ज्ञेय विज्ञाने योग्यो अधिकृतो भवति। अमानित्वादि रूपा ये 20 की गिनती होगी, 20 है टोटल। यस्मिन सति जिसके होने पर ही आप उस ज्ञेय उत ब्रह्म का विज्ञान में अनुभूति के योग्य हो जाओगे, अधिकृत हो जाओगे, जिसमें ही यत् परः सन्यासी ज्ञानिष्ठ उच्यते, जब आप उन 20 गुणों को अपना परत्व लक्षत्र ग्रहण करके अपने जीवन में उतार देंगे तभी आपका नाम होता है सन्यासी, तभी आपको कहा जाएगा ज्ञाननिष्ठ। क्योंकि ज्ञान को पाने के लिए साधनों को प्रयास कर रहा है इसलिए वो ज्ञाननिष्ठ। जैसे बहती हुई नदियां समुद्रनिष्ठ कहा जाता है, समुद्रायनाह, समुद्र है आयन जिसका, है ना, मंडकोपनिषद समुद्रायणा नद्य सिंधमानाह। इस आपको ज्ञान ही अयन होना चाहिए, ज्ञान ही पर यत पर, ज्ञान पर होनी चाहिए, ज्ञान निष्ठ हो जाना चाहिए, ज्ञान को पाने के साधनों को तभी आप अपनाओगे ना जब उस लक्ष्य ज्ञान में निष्ठा रहेगी। यह निष्ठा होते हो, यत पर आप होते हो, तब साधनों को आप अपनाते हो। यानी मन में उद्वेग है गृहस्थ बनने का, तो करेगा क्या वो, इस लड़की से शादी करेगा और क्या करेगा, तत्पर है ना, तो यत्पर रहेगा तत्परता के लिए, उसका साधन जो उसको ना पकड़ेगा, और गृहस्थ पर हो चुका है तथा ही उसको स्त्री से विवाह करना पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं। जरा ज्ञान पर हो जाओगे तो ज्ञान के साधन को अपनाओगे। जैसे यत्पर सन्यासी ज्ञानिष्ठ इत्युच्यते, तम अमानित्वाद गणम ज्ञान साधनत्वात् ज्ञान शब्द वाच्यम विदधाति भगवान। वही अमानित्वाद गण समूह को जो कि ज्ञान का साधन होने से इनको भी बाद में ज्ञान शब्द से कहेंगे भगवान, स्वयं भगवान कहेंगे, इन सारे चीजों को ज्ञान शब्द से ही कह देंगे। यदि भी क्या ज्ञान नहीं है, ऐसे ज्ञान के साधन है, ज्ञान का साधन होने से इनके साध्यभूत ज्ञान को भी इन साधनों के लिए भेद करता, साध्य साधना भेद करता हुआ साधन का विज्ञान शब्द से आगे विधान किया जाएगा। उन साधनों का विधान करते भगवान कहते हैं अमानित्तम मधम भित्तम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मा विनिग्रह। अमानित्तम मदम भित्तम, हम कई बार बोल चुके हैं अमानित्तम, अपमानं पुरस्कृत्य मानं च पृष्ठतः, वही अमानित्तम है। इसी के लिए का कभी ना निंदक नियर रखिए आंगन कोटि सभाय, आंगन कोटि सभाय, कपड़ा क्या करता है साबुन निर्मल करे साबुन पट, और निंदक निर्मल करे अंतकरण को ही, आपके मन को शुद्ध कर देगा, अंतकरण को शुद्ध कर देता है निंदक। इसे निंदक नियर रखिए, निंदकों को अपने चारों तरफ रखने चाहिए, जितनी निंदा करे, जितना वो परेशान करे, जितना ही उल्टा पुल्टा बोलते उतना आप करेंगे अच्छा ऐसा बोल दौरव और ठीक होते जाएंगे आप, जितना दोष आपका दिखाएंगे लोग उतना अच्छा है ना, दोष आविष्कार अपने आप को होता नहीं, अपने आप सद्गुण संपन्न मानता हर व्यक्ति, कौन अपने अंदर की कमियों को देखता है, दूसरों की कमी तो सबको दिखती है, खुद के अंदर की कमी किसी को नहीं दिखती, स्वज्ञान जो अति विरला, और दूसरों की कमी को देख करके उनको कोसते रहेंगे वो ऐसा है वो ऐसा है, अरे खुद कैसा है देख लो, वो देखता कोई नहीं, यदि कोई दिखा रहा है तो उसे द्वेष कर लगते बहुत गलत हो गया, डबल पाप, अरे धन्यवाद देना चाहिए आपने हमारा दोष दिखा दिया, अब उस दोष को साफ करने में प्रयास करूंगा। जिस प्रकार कोई कहे महाराज आगे कपड़े के ऊपर कौवे का बीट पड़ा है तो क्या करोगे, नाराज हो जाओगे, अरे बहुत अच्छा किया आपने बता दिया, अरे कहीं और जाते बदनाम हो जाते, कोई कुछ क्या बोलता, आपने बता दिया अच्छा कर दिया धन्यवाद आपको, पर तुरंत जाए कपड़ा धोएंगे उसको नहीं करते, हे कपड़े पर पड़ा मल को दिखाने पर तो धन्यवाद, तुम्हारा अंतकरण में जन्म को दिखाएंगे तो धन्यवाद क्यों नहीं देते, द्वेष क्यों करते, वहां चित्र है दुनिया, बल्कि ऐसे को धन्यवाद देना चाहिए, हमारा दोष दिखा दे बहुत अच्छा किया इसने तो हम सुधर सकते हैं, अमानित्वम इत्यादि।